pentru Fly Project pe 10 săptămâna aceasta cu muzica. Pică pe noua Adele, Someone Like You, avem pe locul 8 și ascultăm piesă în urcare, Adrian Sână și Sandra N. Angel. Pentru Adrian Sână și Sandra N pe 8, Angel. Pe locul 7 dăm de Maximilian cu Sofie, coboară Araș cu Elena. Pe 6 săptămâna aceasta cu Broken Angel, ascultăm locul 5, Ina, Endless. Uh-huh.

Moça, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Am eu vagă impresie că săptămâna viitoare piesa asta va fi pe primul loc. Ai, se eu te pego de la Michel Telu, pe 2 în urcare. Recapitulăm și ne întoarcem cu number 1-ul. Number 10. Auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se-mbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, number six. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to number five. Mulțumim, Dan, a fost și ultima recapitulare de astăzi. Să fie cea mai tare piesă săptămânii, de 12 săptămâni chiar. Number 1, Lucky Lee, I Follow Rivers. This is the number 1 song of the week. We'll be right back. total de 12 săptămâni de number one pentru Luke Lee, I Follow Rivers, rămâne cea mai difuzată piesă în acest moment în România. A fost cu voi, încă o dată, Andreea Berghia, Dan Marcu și Mediaforest.ro. Mulțumim pentru data repusă la dispoziție în fiecare săptămână. Aveți o nouă ediție de clasament, duminica viitoare, începând cu ora 10 dimineața. Weekend frumos în continuare! Bye! Poțiune! Romanian Top 100 Singles Chart. I got to have you, baby.